بخشش کیا گئی ہے سند کے ہاتھ میں جو کج سامنے جو کج عمل گئے ہیں مواجا پلکوں کے بل گئے ہیں. کھوٹے تھے ہے لحاظ سے شہر کھوٹے تھے ہر لحاظ سے شہر عمل جو سکے وہ چل مواجہ کے سامنے سکے وہ چل گئے ہیں. مواجہ کے سامنے پلکوں کے بل گئے ہیں. خالد نکل گئے غم دارا کے خوف سے خالد نکل گئے غم دارا کے خوف سے خطرات ٹل مواجہ کے سامنے خطرات ٹل گئے ہیں. مواجہ کے سامنے پلکوں کے بل گئے ہیں. مواجہ کے سامنے رحمت میں ڈھل گئے ہیں. مواجہ کے سامنے پلکوں کے بل گئے ہیں.